أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. دنوح عليه الصلاة والسلام واقع بيانه ده او پاغی کې د نوح علیه السلام قوم سره چې کومه خبري شوې دي هغه بیانې دي. ندی ده نماغه خبره بیانېږي او په نوح علیه السلام باندې سې اعتراضات او د دې اشکالات نو په دې کې داغه جوابات هم دي. نوح علیہ الصلات والسلام دی طویل او الله حکایتن نقل کئ چې ولا اقول لكم عندي خزائن الله. زه تاسو ته دا خبره نکوم چې ما سره خزانه ده الله دی او زه نو هم تاسو سره چې ما سره خزانه ده الله دی. نو دا یو اشکال لامو چې مالکم علینا من فضل. مسلمانانو د نوح علیه السلام ملګرو صحابو ته نوح علیه السلام ته به منګستا باندې تاسو باندې موږ ته فضیلت نشته. هیڅ فضیلت تاسو ته حاصل نه دي. لاندې پښو ال خلق د تاسره ادا کرانګي تاسره مال نشته نو تاسو په موږ هیڅ فضیلت نشته. نو علیہ الصلات والسلام وتوی چې زه دا داونه کوم نو زما دا داونه ده چې ما سره د الله خزانی دي. زه د الله پیغمبر او د پیغمبر سره د خزانی ده الله وی. نو دا پیغمبري منصب نه ده نو لہذا زه د دینه براءت کوم. ولا اقول زوام زه دا داونه کوم تاسو ته دا خبره کوم چې عندي خزائن الله دا نو هم چې ما سره د الله خزانی دي چې تاسو په ما انکار وکړي چې دا خبر او کې تاسو په مونږ باندې هیڅ فضیلت نشته. دویم دا خبر هم نکوم ولا عالم الغیب چې زه په غیب باندې پوهیږم. که دا غیب متعلق تاسو سره معلومات کوي یا زما په دې ملګرو بلیم لګوي چې دی خو ظاهر کې تاثر دی او باطن کې تاثر نه دی نو د دې علم الله ته دی. ولا عالم الغیب زنه پویګم پپټو خبرو باندې زکه پټو خبرو باندې پویدل دا د الله جل جلاله خاص صدا او د الله صفت ده. نو د دې خبرې نه بریم دا اشکال مکوي. درم دی په ما انت الا بشرم مثلنا ته زمون پشان یو انسان ہے. ننو علیہ الصلات والسلام وتدام ویل ولا اقول لكم انی ملک زغه تاسو ته دا خبره نکوم چې زه یو فرشته ام. ما کله دا دا وکړی چې زه فرشته ام بالکل واقعیس تاسو په شان ته یو بشر ام. او الله جل جلاله ما ته په وحی باندې او په نبوت او پر رحمت سره فضیلت را کړل دی نبوت را کړل نور تاسو انسانان یې زم انسانیم. زد دې داونه کوم چې زه فرشته یم چې تاسو په ما اشکالو کې چې ما انت الا بشرم مثلنا تم زمون په شان یو انسان. دا اشکال په نبی علیہ السلام شوه. دا لوم به اشکال په نبی علیہ السلام شوه. دا دریم په نبی علیہ السلام شوه او دا دریم په نبی علیہ السلام شوه. اصل کې خبره دا ده چې دا درې والا دا د مناسب او د فرایز او د انبیو نه دي چې پیغمبر سره د الله ټول خزانه او پیغمبر د په علم غیب پويږي پیغمبر د پرشته دا مناسب او ډیوټه او صفات د نبی نه دي. صفات د نبی سره خلقو ته د الله احکامات بیانول زیر ور کول په منلو باندې او پنه يرول با او پنه منلو باندې د عذاب ير ور کول دا د پیغمبر کاری. نور پیغمبر دا درې واړه خبرې چي دي دا د پیغمبر مناسب نه دي د پیغمبر صفات ندی. نو حاصل داشه چې دا درې واړه مرتبه ما اته هغه ملو دي. کله مال مرتبه ده د طاقت بشری مطابق را سره ده، او که علم ده د طاقت بشری را سره ده، طاقت بشری سره چې سوره علم وی الله کوم ورکړې وی، علم غیب داوا انکم ده الله ولا علم نشته، او دام نوام چې پرشته ام دا درې واړه کې زو په انساني نهج باندې دا تاسو چې کوم خبره کوي په دغه طریق باندې نه. بیا دا یو خبره یاد ساته دی ځکه چې پیغمبر الله ولې پرشته نه رالي، نک پیغمبر پرشته وي نبی علیہ السلام به زمانه ته پوس مکوي، ځکه چې احکامات برازي بیا به حکمونه د الله ډیریږي منل به پکاري. تراوی جماعت کې شروع کله خلق را شروع شو نبی علیہ السلام کور ته لړ چې دا خو پرز نشي. نبی علیہ السلام به انتهایی کوشش کو چې احکامات کم شي، چې او شی په اصلي به حد باندې پات شي که چارنګ وګو الله خیرت کې تپوس نه کوي، هو که تپوس به شو او حکم براغنو بیا به هغه سي کول لازمي جا پاګه سزا. نبی علیہ السلام ته د بشری طاقت پتا و. او که پرشتوونو داغه نو شهوت شتا نه داغه خوراک شتا نه داغه کار شتا نه کرل شتا نه ریبل شتا هغه به چې کوي کنه کبر خدای پاک 50 منځونه ورکړي هغه به چې دا کم دي دي بسګي، زکه د انساني طاقتونو د انساني ضرورتو باغې ته پته نه کې لګي. انساني ضرورت او حاجات او انساني مصروفيات باندې به اغه نه پوي دا اغه ته به دا علم نو، زکه هغه په خپل پدې کې مبتلا نه و دا تقاضي اغه سره لګیدلې نه وي، نبي با احکامات شاکرات نو یو حکمت وکي دا. او دویم حکمت به کېداري چې کچره پرشته پیغمبر ویني ګوره د پرشته نه از د کول لار چا کار نه، ځکه پرشته په نظر باندې نه راځي. نو بیا به خدای انسان جوړو، نو بیا ځله خبره شو، بیا به اشکال کو لکه سورته انعام کې خدای پاک ویلو کومه پرشته کړي ونه بیا باندې انسان جوړو، نو بیا به دې ځله خبره کوله چې هغه پرشته نه ده. نو د پرشته نه هغه نشي لیدې علاوه چې هغه د بشر پسان متصور شوی نه داغه نه پیدا نشی کېده، نه پدې کې حکمت داره چې پیغمبر عام نبی د عامو انسانانو په شان دي. ولا اقول للذین سلورم خبر ادا نوح علی السلام قوم ته ویل ولا اقول للذین زنوایم هغه کسانو ته تزدری اعینکم چې سپک غنی تاسو سترګې اغې لره لن یؤتیهم الله خیرا چې الله باغی ته هرگز خیر ورنکی. دا خبر زنو کوم آیدا نمخ کی تیر شیو د نوح علی السلام سره ملګری دی به د اعلان نه خلق دی دی ایمان وروړه دی پی بادی الرای په ظاهر رای کی سوچ نه د کړه لاندې پیشو ال خلق دی بس لومبیزل باندې خبر اور د سرسری او ست ایرای قائم کلو سوچونه کو نو دا اخلی حیر ندی نوح علیہ السلام تا ویدہ دا زانا و شڑا. نوح علیہ السلام دیت سفا دا خبر اکلا چی گوره دامی یادو ساته زخ پلو ملگرو تا چی کمو ایمان روڑ دے اوستاسو سترگ اغی تسپک گوری نزا اغی بارکی دا خبر نکم چی اللہ بدیت اس خیر ورنی ای ایمان روڑ دے مومنان دی پیغمبر من لدے اغی تبا اللہ خیر ورکی. او کتا زو بدا بلیم لگوی چه ده دی ظاهر د باطن سره موافق نده نو اللہ آلمو بی ما پی انپسیم زمانا اوستاسونا اللہ پا آغا شیر دیر خب ہوئی گی کم چه ده دی پا نفسنو کی ده چه اغا عقاید دی او اغا دا اللہ سره محبت ته نو زبا دا صحابہ و زما دا ملگری نوح علیہ السلام و توی پا دی زما اوستاسونا اللہ دیر خب ہوئی ده د دې بارکی خبرې مکمل. او قبل فرض کوم ته وي بل فرض او تقدیر زدا خبر او کوم چې زما دې ملګرو ته خدای خیر نه ورکې هرگز نو انی ذل من الظالمین په دغه وخت کې بنو علی السلام وته وي زدا ظالمان نشم دا خو به ظلم د ناانصافی کار شي چې زدا دې خپل ملګرو مخلصین مبارکې دا خبر او کوم. ندام دا واقعیم نبی علیہ السلام سر راغلی و درشم اسی بارکی براشی نبی علیہ السلام صحابیو پستر گو نابینا و آبسا و تولا نبی علیہ السلام سرسو غٹ غٹ سرداران ناستو او دیراغ نبی علیہ السلام در لندوم سا جیبا آدھا دی زکر دی تو خکاری ننو سیو سپکاری دی کئیس بل سو در ٹیم موافق در موقع موافق خبر نکی گی زکر مازورتیائی نو نبی علیہ السلام ته بده ما ته هغه شی وخا چې الله ته خود له نبی علیہ السلام سره په لغړ غړ سرداران نستو نبی علیہ السلام چې دا د کم ټایم کې اوسراغي نبی علیہ السلام با غي سره خبرې کوله د بدک کوي علمني مم معلمک الله کما قال روایت الفاظ دي ته هم دک خبره کوله هغه شی را ته خو رسول الله چې کوم د الله کوله نبی علیہ السلام دغه ته کې تندې کې معمولی دا غراغي بس الله ډایرک کافر الله ته شي نه ده کړه ټول دنیا را کافرانو ډکه شي الله مهربانه کی یو الله والنی نو ناز ډایرک الله جل جلال خدا غ صحابي په دغه باندې صورت نازل ک عاب سوا تولا انجا اهلاما صحیح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکه ډیر سخل الفاظ دا تندې تریو کو او مخه واړو د دې وجه نه چې د تیو ړون صحابي راغې نو داسې قسم الفاظ دا الله د پاره د پیغمبر د پرمو یو مناسب معنا کو مړه ته الله چې کوم الفاظ استعمال کړي خپل پیغمبر برکه استعمال ولشي رزورنی والا دا عتاب والا الفاظ الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته استعمال دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مشرکانو باندې خبره کوله د مشرکانو باندې خبره کوله او نبی علیہ السلام یو پیره د مصلحت د پاره دا سوکړه کې د شي خپل ملګری سیټ تکم دی ایمان راړي او خدای پاک ته خوښ نشو چې ته مسلمانان د مجلس نه سیټ ته شي او دا غټ سرداران ناشتي د سره ایمان دی او غي سره هغه ټیم کې کفر دی که ایمان راڑی راڑی او کنه راڑی نه دی راڑی ایمان او اسلام هغه چاته محتاج نه دی خدا خلق چې کوم ایمان راوړل دی دی بد مجلس نه نشي سیټ تکوله نو نوح علی السلام هم دا خبره کړو زه دی نشم شړل نشم سیټ تکوله که سیټ کشم نزب الله نه څه جواب کوم دی به سبا الله سره نه ملاوي نو نوح علی السلام وایي چې دا نشم ویل چې دی ته الله هرګي سیر نور کی الله دی باندې ډېر خپوي دا کدا کار مې وکړو بل فرض زبد ظالمانو نشو نو دا بیا خبره مناظره چلیدن د نوح علیه السلام و سلام تسوی جواب کې قالو یا نوح قد جادلتنا اے نوح تا خو موږ سره ډېر مناظره وکړې قد جادلتنا تا خو موږ سره ډېر مکالمه وکړې مجادله دي ته ما سره بحث کوي تا سره بحث کوم یو بل سره خدیو خبره په خبره باندې چلیږي نو قد جادلتنا تا خو موږ سره ډېر جګړې او مناظره وکړې فاکثر تا جدالنا تا دیر اگدک لزمان سر خبر او جدال او مناظره زبز چیلنجی ورکنو حلی سلام تا فاعتنا بیما تعیدونا ان کنت من الصادقین فاعتنا تراولا بیما اعذاب لرا تعیدونا چیتی من سر وادک ان کنت من الصادقین کت درشتنو نه نو دا بیادا سیبی چی عذاب دا پیغمبر طاقت کی نیدا تو سبت دا عذاب را استن کے سوک دیں اللہ دے او پیغمبر خدا سے بیزای چیلنج نه ورکي ناغه وتم هغه اصولی خبر او کړه انما یاتیکم به الله عذاب را وستل دا به الله را ولی دا د الله کار دے ان شاء کچره الله وته اس کا الله په حال عذاب نه غوړي الله چې ته دعوت چلو نو زه به دعوت چلوم تاسو چیلنج را کوي چې عذاب را ولا نو دا عذاب برکه اصولی خبر او ره صرف الله به عذاب را ولی خو ان شاء کچره وغوړي او کچره الله عذاب راوستو نو وما انتم بمعجزین تاسو بیا الله عجزه کولی نشه چې الله عذاب راولی دا الله نه عذاب نبی بچو نشته الله دې مونږه تاسو محفوظ کی او نوح علیہ السلام ته بل خبره موکړه ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان کان الله یرید ان یغویکم دې آیات کې تقدیم او تاخیر دین دو غون آیات معنا وره نوح علیہ السلام وتوی ان کان الله یرید ان یغویکم یو خبره مخکوره نو په دې آیات یو اعتراض راځي اعتراض به ختم شي دا ټول مخلوقات الله ته یو شان دي کیندوان دي کسی کان دی او کو مسلمانان دي اچ دا الله سره نسب مسب نشته رشتہ مشته نشته ټول مخلوقات په اعتبار د اصل سره چې صفات لري کې دا ټول الله ته یو شان دا الله چا سره ضد او عناد نشته چې الله ګمراه کوي که یو کس باندې الله د ګمراهه فیصله کوي نو دام د دا د بدو صفاتو د وجنه او کده ایمان په سل کوي نو د خو صفاتو د وجنه اعمالکم هم مالکم کما تو دین تو دان سچ کرے اغبرې نو الله یو سره ذاتیات نشته نو نوح علیہ السلام ورته فرمایل اس اشکال ختم ان کان الله یرید ان یغویکم کده الله اراده دای چې تاسو گمراه کی تاسو دبد صفاتو د وجنه دا الله چا سره تعلق نشته تاسو راځي د وینات ده او بیا زما اراده دای چې تاسو د پر خیر خوایو لټوم نو لا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم لا ينفعکم نصحی که الله تاسو تاسو د حالت کردار او د کریکټر د وجنه گمراه کول غواړي او زه دا اراده کوم چې تاسو پر راځي راس باندې راولم تاسو ته نصیحت کوم نو زما نصیحت تاسو ته هرگز پیدا نظر کوي معلومه شو چې اوسړې گمراهي خو کې الله ورسره دا الله اراده د گمراهي سره تعلق ساتي ان کان الله یرید چې اوسړې ګندا عمل شروع کی دا ګندا عمل اراده وکي دا الله ولداګي توفیق ورکي نو که تاسو ګندا خلک اللهم گمراه کول غواړي نو کبیا زده الله پیغمبر موزه ډیر ستاسو لپاره خیر خوایي لټوم خو زما خیر خوایي تاسو ته پیدا نظر کوي ابل کا اللهم گمراه کوي ستاسو د بدو صفاتو د وجنه نو هو ربکم هغه ستاسو پالون کې دغه پتا سو باندې پوي دي کم ذات چې تاسو پالي ستاسو رب دی هغه پتا سو پوي دي بس تاسو بد دغه لایق کې و الیه ترجعون او تاسو بد الله ته واپس کړی شئ دیجا کې د مسجد نوح علیہ الصلات والسلام واقعا الله کټ کئ او یو جمله یو آیات د نبی علیہ السلام باره کې ذکر کئ نو دک یو آیات ذکر کو او بیا ورپسې ترجمه کو دته ویل کیږي جمله معترضه بس دیجا کې نوح علیہ السلام واقعا الله کټ کړه د خبرې سره ختم شو ورپسې نبی علیہ السلام بارک الله فرمای ام یقولون ابترا دا کافران د مکی د مشرکان دا خبره کوي چې ابترا هو دا قران نبی علیہ السلام د ځان جوړ کړ دی دا قران د ځان جوړ کړ دی نو کول وای پیغمبر ان افتریته کچره دا قران ما د ځان جوړ کړی نو یو جواب مخکې تیر شو سورته بقره کې هم تیر شو سورته یونس کې هم تیر شو او سورت هود کې هم تیر شو چې فقتو بیسو بعشر سور مثلی فقتو بسورت مثلی صحیح شو د ټول قران چیلنج مقابله وکې کینه د لس سورته وکې کینه د یو سورت خو کې یو جواب ده تیر شو کته زو چې انسان کلام دی د ځانه جوړ نو تاسو انسانان دی ز ټول راوند کې سم چې تاسو طاقتي دا سه قران راړ او کنه شراړ نه پوه شي چې دا انساني کلام نه دی یو جواب ده تیر شو دلتا الله بل جواب ورکیا غا جواب تلی را غلی مخ کی تیر شوی دی قلوه پیغمبرا جواب ورکا ان افترائی تو کچری ما دا افترا کڑی دی زانمی جو کڑی نف علی اجرامی ددی جرم ددی وبال جرم ددی جرم وبال پچا مانده دی پا ما بانده دی ما پا اللہ در وقیلی نعوذ باللہ من ذلك نو ددی وبال او ددی گناہ ددی جرم اغب پا ما بانده دا او ګور یاد ساته و انا بریئن او زه بیزار ممد اغسنا تجرمون چې تاسو کوم جرم کوي په ما باندې د الله حق کلام برکه دا خبره کوي چې تاسو ځان جوړ کړی دا هم جرم دی کنه کما ده ځان جوړ کړی نو دا خو زما جرم شو خو ګور تاسو یو جرم دی داګه نه زه بیزارم هغه دا نه چې تاسو حق کلام ته زما کلام وای دا هم دی عظیم جرم دی چې کم دا الله کلام دی دا الله نه داغه نسبت کټ کوي او داغه نسبت ما سره تړي دا خالق کلام ته د مخلوق کلام وینو دا جرم دی کنه دی نو وانا بری او مما تجرمون دا میات ساته دا تاسو لوی جرم کوي د دې جرم نستا تاسو به زره اپات شو په ما بلیم لګوي نو کزم مجرمم نو زما د جرم سزا به ما ته سوګ راګي الله راګي داغه وبال په ما باندې زده دا په ډیر دی بیا مضمون جدا کی ولا اقول ذنوام نوح علیہ السلام کوم توی خان ولا اقول ازن وما لكم تاسوتا عندي خزائن الله چې زما سره خزانه د الله دی ولا عالم الغيب او زن پويګم پټو شي زنو باندې په علم غيب باندې ولا اقول ازن وام تاسوتا انی ملکون چیزه او پرشته ما ولا اقول زنوام للذین پبرد آکسانو کی یا للذین آکسانو تا تزدری آیونو کم چی سپکی گنی سترگستا سترگستاسو نو نوام داغی بارکی لن یؤتیهم اللہ ولا اقول للذین او زنوام آکسانو بارکی تزدری آیونکم چسپکی گنی سترگستاسو لن یؤتیهم اللہ خیرا چه هرگز با اللہ دیت ورنکی خیر اللہ اللہ تعالی چه دے علمو دیر پویا دے زما استاسونا بی ما پا عمالو اغ محبت دا اللہ باندے فی انفسهم چه پزلونو دا دے کرے انی یکیننزا ایدن پا دغ وقت کے کدا خبر اکم لمن الظالمین ها مخاد ظلم کون کو بنابیم قالو وی قوم یا نوحو اے نوحا قد جادلتنا پا تحقیق سر تامن سر دیری خبری اکڑی دیر بحث تیو کو نا بحث تیو کو قد جادلتنا تحقیق سر تامن سر جگڑ اکڑا بحث تیو کو ده توحید دلائل ذکر کے ده نبوت دلائل ذکر کے نو فا اکثر تا پس دا دیر سیوا که دیر اوگد دکو جدالنا جدال زمونگا مناظر زمونگا جگل منسرا فاعتنا نو ترات لوکلا بی ما پا عذاب بانده تایدونا چی واده که منسرا ان کنتا کچری تا من الصادقین درشتنونا قالو فرمیل نوح علیہ السلام انما یاتیکم یکینن صرف راولی با اللہ تلا بیہی دی یاتیکم راولی بتا ستا بیہی دی عذاب لرا اللہ اللہ تلا انشاء کچر اغواری وما انتم نیتاسو بمعجزین عاجز کون کہ اللہ لرا دا عذاب نا ولا ینفعکم نصحی او پیدا نظر کئی خیر خواہی زمان تاسو تا ولا ينفعكم نصي او پیدن درکې تاسو ته خیر خوای لټول زما ان اردتو کچره زیرا دوکم ان انصح لكم دا چې خیر خوای لټوم تاسو ته پاره ان کان الله په شرط دې کچره اراده کړی ان کان الله کچره وی الله یرید چې اراده کړی ايو یکم دا چې گمراه کی تاسو لرا هو ربکم فعلن کې تاسو دې و الیه او خاص آتا تر جاون تاسو بو واپس کلی شي ام یقولون دا اهل مکه وای آیا وای دی افتراه چې دا قران د ځانه جوړ کړی دی نبی رسول قلوا یا پیغمبر ان افتریت کچری ما د ځانه جوړ کړی نو فعلی اجرامی فعلی خاص پما باندې اجرامی و بل د جرم کول زماله و انا از چیم بری اون بیزارم مما داغ شینا تجرمون دا گناہ داغ شینا تجرمون چی تاسو جرم کوئے چی اغا غلط نسبت کوئے ما تا چی کلام دیده زانا جو کڑے یا والاولین یا خرین یا دل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای دا پیغمبران چی کم صفات تی منگا پاغا صفات بانی اللہ ستا ټول پیغمبران تسلیمو کریم خدای دا چی کم ملگریو بہترین ملگریو یا اللہ دا دکا پیغمبران سرائی یا اللہ دا غی صحابہ و ملگرو سدہ منگا حشر نصیب وگرزے کریم خدای پیغمبر چې د امت لپاره کوم خیر خواه لټولې دي کومې دعاګانې کړې دي کریم خدای هغه کې زمونږه سو کې یا الله دا قران مونږ ستاسو سچ کتاب منو یا الله دا ستاسو کتاب دې پرې باندې زمونږه کې د مضبوطه کې پرې باندې زمونږ جنو مرګ کې خیرت کې یا الله زمونږه په کار راولي حجت وګرځي صلی الله تعالی